के जिए हम जिसके लिए दिन रात आंसू हंस के पिए इल्जाम उसने क्या क्या दिए कहते भी क्या हम चुप रह गए रिश्ते अगर हैं रिश्ते यही तो फिर क्या किसी से रिश्ता निभाना नजरों से मेरी देखे कोई दुनिया ये क्या थी क्या हो गई बेगाने अपने क्यों हो गए दिल तो वही है चेहरे नए मतलबी है लोग यहाँ पर मतलबी जमाना सोचा साया साथ देगा निकला वो बेगाना बेगाना बेगाना अपनों में मैं